Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiru ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela hadiye le. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd fe inne istagal hadisi kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin finnâr. Ahkam hadislerine dair İbni Abdülhadi'nin El-Muharrar fil Hadis adlı kitabından ders yapacağız. Lakin bu kitaba geçmeden önce fıkıh kaideleriyle ilgili olarak ehli hadisin takip ettikleri naslar karşısında takip ettikleri fıkıh usulünün kaidelerinden başlayacağız inşallah. Belki bu 1-2 hafta sürebilir. Bu kaideleri iyice öğrenmeden nasları anlama da sıhhatli olmaz. Hatta bunun öncesinde alaka ve isagoji okumak da belki faydalı olurdu ama şimdilik ders fıkıh üzerine olduğu için fıkıh kaidelerine giriş yapacağız. Bu sahih ilmihal çalışmamızda da takip ettiğimiz usul, yani bu kaidelere göre hazırladık sahih ilmihalde. Bu kaidelerin birincisi delil hakkında, yani delil başlığı altında şu kaideler söz konusu. Bu birincisi, kaide veya meselenin üzerine bina edildiği asıl delildir. Delil, Allah'ın kitabı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti. Burada kastettiğimiz delil bu. Yani nas. Şer'i hükümler sahih hadislerden alınır. Zayıf hadislerden almak caiz değildir. Şer'i hükümlerde zayıf hadislere tutunmak caiz değildir. Amellerin fazileti veya başka konularda zayıf hadisle amel etmek caiz değildir. Delili anlamada salih selefin anlayışı esastır. Tevil etmeksizin delilin zahirini almak gerekir. Delilin zahirine tutunmak gerekir. Herhangi bir tevile gidilmez. Cumhurun kavli ile delil zahirinden sarf edilmez. Yani cumhurun kavli demek alimler çoğunluğunun, yani bir meselede birçok alim çoğunluğu, alimlerin büyük çoğunluğu delili zahirinden ne yapmışlar? Teville veya başka bir şeyle zahirinden farklı bir şekilde hükmetmişler. Bu geçerli değildir fıkıhta. Delil zahir üzerine kalır. İhtimaller sebebiyle delil ile getirilen istidlal sakıt olmaz. Bazıları bu konuda şu sözü söylemişlerdir. İza vücidel ihtimal batalal istidlal demişlerdir. Bu geçerli bir kaide değildir. Mesela ihtimalin vuku bulduğu bir meseleye örnek verelim. Sahih Buhari'de Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın önünde cenaze gibi uzanırdım. O secde edeceği zaman ayaklarıma vururdu. Ben ayaklarımı toplardım, secde ederdi diyor. Burada kadına dokunmanın abdesti bozmanına dair delil vardır. Burada İmam Şafii izâ vücidel ihtimal izâ batalal istidlal kaidesini getirerek hata etmiş ve şu ihtimali gündeme getirmiştir. Bu Peygamber aleyhissalatü vesselam'a has olabilir demiş. Yani kadına dokunmakla abdestinin bozulmaması peygambere has bir durumdur demiş ve burada hata etmiştir. Hata etmesinin sebebi bu konuda delil getirememesidir. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a bunun has olduğunu iddia edebilmek için delil gerekir. Böyle bir de delil olmadığı için bu söz konusu değil. Yani burada ihtimalleri öne sürerek delille getirilen, nas'tan getirilen istidlal sakıt olmaz. Geçerlidir yani. Kaide ve hükümlerde mütevatir delil ile ahad arasında fark yoktur. Mütevatir delil, Kur'an-ı Kerim mütevatir delildir. Hadislere gelince hadislerin bir kısmı mütevatir, bir kısmı mütevatir değildir. Mütevatir hadis ile kastedilen yalan söylemek üzere birleşmeleri, toplanıp bir araya gelmeleri mümkün olmayan kalabalıklar tarafından rivayet edilen hadis demektir. Biz burada hükme medar olan delili, hadisi mütevatir olmasına veya ahad tek bir yoldan gelmiş olmasına bakmayız. Eğer rivayet sahih ise o hüküm ifade eder. Onun üzerine hüküm bina edilir. Mütevatir ile ahad arasında fark yoktur. Hiç kimsenin onunla amel ettiği bilinmese dahi delil ile amel etmek vaciptir. Mesela bir hadis bize ulaşıyor sahih bir yoldan. Bakıyorsunuz hiçbir ulema bununla amel etmemiş. Hiçbir Müslüman bununla amel etmemiş. İnsanların bununla amel etmemesi bizi bağlamaz. Hadis bize ulaşmışsa sahih bir yolla onunla amel etmek vaciptir. Mesela bizim iki secde arasında oturduğumuzda şu parmak hareketi Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde 4. cilt 317. sayfasında sahih bir yolla gayet net bir şekilde Vail bin Hücur hadisinde tarif edilmiştir. Biz de bu hadisle amel ederiz. Bu hadisle amel eden var mı yok mu buna bakmayız. Selefi Salih'ten muhalefet eden olsa dahi delil ile amel etmek gerekir. Yani delil Allah'ın kitabı ve Resulün sünneti dedik. Kitap ve sünnetten böyle bir delil geldiği zaman Selefi Salih'ten onunla amel eden olmasa dahi, ona muhalefet eden olsa dahi bizi delil bağlar. Yani hocam burada şey diyebilir miyiz? Mesela elleri, secde arasında elleri kaldırma hadisi var. Evet. Hadislerin çoğunda kaldırmazdı diyor. Ama biz şimdi, başka yerden... Şimdi burada kaldırmazdı şeklinde gelen rivayet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a nispet edildiği için bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın fiiliyle sahabelerin fiilini biz burada ayırt ederiz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın fiillerine gelince müsbet menfiye mukaddemdir. Yani ispat eden. İki secde arasında el kaldırdığından bahseden rivayetler ispat eder. Yani böyle bir şeyin var olduğunu ifade eder. Diğer rivayetler hayır öyle bir şey yok diyor. Bu durumda ispat eden önceliklidir. Bu sebeple biz el kaldırılmasını ifade eden hadislerle amel ediyoruz. İnsanlar muhalefet etse dahi şer'i delili terk etmek caiz değildir. Yani camiye giriyorsun. Bakıyorsun ki insanlar bu intikal tekbirlerini yapmıyor. İnsanlar bunu terk ediyor diye ben de çoğunluğa uyum, cemaate uyum diyerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendiği bu el kaldırma sünnetini terk etmek meşru değildir, caiz değildir. Delillere akıl ile itiraz edilemez. Bilakis itiraz etmeden teslim olmak gerekir. Kur'an ve sahih sünnetin naslarına akıl ile itiraz edilemez. Bilakis İtiraz etmeksizin teslim olmak gerekir. Mutlak delillerle gelmiş hükümleri sınırlamak caiz değildir. Bu kayda anlaşıldı mı? Sınırlanamaz diyorum. Gelen hadisler, deliller, naslar. Mutlak delillerle gelmiş hükümleri sınırlamak caiz değildir. Şimdi o örneği hatırlamaya çalışıyorum da. Mesela naslarda yolculuk halinde namazın kısaltılması söz konusudur. Bir kimsenin 90 kilometre, 120 kilometre, 60 kilometre, 5 kilometre diye sınırlaması için mutlaka delil olması lazım. Böyle bir delil olmadan böyle bir sınırlamaya gitmek caiz değildir. Çünkü bu mutlak gelmiş. Delillerde zikredilen muayyenlere delil olmadıkça başka bir şey katılmaz. Yani kitap ve sünnet naslarında muayyen olarak tayin edilmiş şeylerde onun benzeri yani bu tayin edilen malum bir şeye onun benzerleri de buna katılmaz. Muayyen olarak gelmiş. Katıldığında kıyas olur. Bunu şöyle ifade edelim. Mesela hadiste diyor ki pırasa, soğan, sarımsak gibi yani bu üç şey sayılıyor. Bunlar kötü kokulu şeylerdir. Habistir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu kokularla mescide gelmeyin. Biz kötü kokulu bir dördüncü maddeyi buna ekleyemeyiz. Çünkü bunlar muayyen olarak zikredilmiş, ismen zikredilmiş şeylerdir. Ama orada yani kötü kokulu şey yediğiniz zaman gelmeyin demiş olsaydı mesela bakın bu kokularla mescide gelmek yasaktır, haramdır. Bir kimse çorap kötü kokuyor. Yani çorap da kötü kokar. Dolayısıyla kötü kokan çorapla da mescide gelmek haramdır diyemez burada. Naslarda hangi maddeler gelmişse onunla yetinmek gerekir. Kötü kokulu çorapla gelip gelmemek de artık kişinin kendi vicdanına kalmış bir şey. Sigarayı bile buna örnek gösteremeyiz dedim. Tabii. Yani ismen zikredilmeyen bir şeyi ona dahil edemeyiz. Hakkında delil olan hususta ihtiyat olmaz. Hakkında delil olan hususta ihtiyatla hareket edilmez. Mesela bir kova su düşünün. Geliyorsunuz bakıyorsunuz ki kovada hayvan tüyleri var. Mesela bir kedinin çok miktarda tüyü var. Aklınıza ne geliyor? İşte burada muhakkak kedi ölmüş olmalı bu suda. Bir meyte olmuş olmalı. Kedi yatmışlar, tüyü kalmış diye insan düşünür. Bu şekilde ihtiyatla hareket edilmez. Asıl olan o suyun temiz olmasıdır. Eğer meyteyi görürsen o zaman o su şaibeli konuma gelir. Hakkında delil olan hususta ihtiyat olmaz. Delili ifrat ve tefrit olmaksızın itidal ile anlamak gerekir. Yani orta yollu hareket etmek, aşırılığa ve geri kalmama esasına, ifrat ve tefrite gitmeksizin itidalli anlamak gerekir. Bir kıssada gelen hüküm kıssa sahibine has değildir. Kıssada geçmeyen kimselere de onunla istidlal edilir. Bu anlaşıldı mı bu kaydı? Bir kıssada yani kısa olarak haber verilen bir hadisede hüküm sadece kıssa sahibine has değildir. Yani aynı hükümlere başkaları da tabidir. Kıssada geçmese dahi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği haberde mesela diyor ki 99 kişiyi öldürmüş bir kimse vardı. Bir tane rahibe gitti ve ben tövbe etmek istiyorum dedi. Ona ne dedi? Senin tövben kabul olmaz. 99 kişi öldürmüşsün dedi. Onu da öldürdü ve yeryüzünün en alimi kimse onu araştırmaya koyuldu. Ve böylece rivayet devam ediyor. En sonunda şart olarak neyi zikrediyor? Senin tövbenin kabulü için bir şart var. Eski meclisini terk edeceksin falan yerde salih insanlar var. Git onların arasına karış diyor. Adam işte yola giderken tam yolun ortasında eceli geliyor. İlâ ahir. Rivayet böyle devam ediyor. Yani burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu kıssayı anlatırken sadece o kıssa sahibini ilgilendirmiyor bu. Kim tevbe etmek isterse Evet. bu şekilde burada zikredilen şarta uyacaktır. Yani bunun gibi kıssalarda buna riayet edilir. Bunlar delil hakkındaki genel kaidelerdi. İcma hususunda kaideler şu şekilde. İcma şer'i bir delildir. Nitekim Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 113. ayetinde hak kendisine apaçık belli olduktan sonra Allah ve Resulünden gelen hak kendisine apaçık belli olduktan sonra kim bunlardan yüz çevirir ve Müslümanların yolundan yüz çevirirse, iman edenlerin yolundan yüz çevirirse onu döndüğü yere döndürürüz diye geçiyor. Diğer bir delil de bu konuda. Hadis-i şerifte Allah ümmetini sapıklık üzerinde birleştirmez hadisi. İcma ümmetin müçtehitlerinin nasları anlamadaki ittifakıdır. İcma kitap ve sünnete müstenit olmak zorundadır. Kitap ve sünnete dayalı olmak zorundadır. Yani kitap ve sünnette geçmeyen bir şey üzerinde insanlar icma etse o insan Müslümanları bağlayan icma değildir. Kitap ve sünnete dayalı. Yani kitap ve sünnetin belirttiği bir hususu anlama noktasındaki ittifaktır burada bahsettiğimiz icma. İcma kitap ve sünnetin önüne geçirilemez. İcma nası neshedemez. Yani ne bir ayeti neshedebilir icma ne de hadisi neshedebilir. Ayet ve hadisle sabit olmuş bir şey insanların icma ile neshedilemez. İcma dinde zaruri olarak bilinen konuda olur. Sahabenin icmağının vuku mümkündür. Onlardan sonrakilerin icmağında ise mazeret söz konusudur. Yani biz bugün sahabelerin icmağını, bir meseledeki icmağını tespit edebiliriz. Bu bakımdan sahabenin icmağı kesin bir delildir. Ama onlardan sonrakilerin bir meselede icma edip etmediğini tespit etmek herkes için söz konusu olmayabilir. Dinde bilinmesi zaruri bir mesele değildir bu sebeple. Bu kimseler, yani sonrakilerin icmağını bilmeme hususunda insan mazeretlidir. İcmaya muhalefet etmiş olmaz sonrakilerin icmağını bilmeyen kimse. Burada bu mezhep imamlarınınki gibi falan. Ne? Mesela mezhep imamlarının yaptığı icmalar. Veya... Mezhep imamlarının icmağı zaten dinde icma olarak değerlendirilmez. Çünkü ümmetin alimleri 4 taneden ibaret değil. Sahabenin icmağı vuku mümkündür ama onlardan sonrakilerin icmağında mazeret söz konusudur. Yani sahabenin icmağına muhalefet eden kimse sapıktır ama onlardan sonrakilerin icmağına muhalefet eden kimse için mazeret söz konusudur. Çünkü bu icma sabit olmamış olabilir. Tevil de edebilir yani. Onun icmasını kendi düşüncesine göre de edebilir. Tespit edemez yani. İki alim bir meselede birbirine muhalif icma naklederse, o meselede hilaf nakledenin delillerine itibar edilir ve böylece icma bozulur. Bir meselede, mesela İbn-i Münzir bir icma naklediyor. Misal veriyorum yani farz-ı muhal. İbn-i Münzir diyor ki, şöyle demekte icma ettiler. İbn-i Hazm da diyor ki, hayır böyle demekte icma ettiler diyor. İkisi de icma naklediyor. Burada bir muhalefetin olduğu söz konusu. Yani burada delillere bakılır. Gerçekten böyle bir muhalefet varsa o zaman icma sakıt olur. Yani o konuda icma edilmediği anlaşılmış olur. Bir meselede muhalefet edenin bilinmemesiyle icma davası sahih olmaz. Yani bazı alimler diyorlar ki, İşte bu meselede alimler böyle demişlerdir. Onlara muhalefet eden kimse bilmiyoruz. Ona muhalefet edenin kimsenin olduğunu bilip bilmemek burada icma için icma iddiasının sahih olması için yeterli değildir. Mesela İbn Ömer radıyallahu anh'a şöyle dedi. Bu konuda ona muhalefet eden kimse bilmiyoruz. Bunu icma olarak ifade edemez. Bu icma anlamına gelmiyor. Medine ehlinin icmağı delil değildir. Maliki mezhebi bu konuda muhalefet etmiş ve Medine ehlinin bir konudaki icmasını dinde şer'i bir delil olarak görmüşlerdir. Bu şer'i bir delil değildir. Bir meselede cumhur-u ulemanın kavli bulunması hüccet değildir. Yani alimlerin çoğunluğunun bir meseleyi tercih etmiş olması onun hüccet olduğu anlamına gelmez. Yanlışta da cumhur, çoğunluk ittifak etmiş olabilir. Kıyasla ilgili kaidelere gelince, kıyas şer'i bir delil değildir. Kıyasa ancak zaruret halinde başvurulur ve ümmeti bağlayıcı değildir. Nas bulunan hususta nas alınır, kıyasa bakılmaz. Kıyas, dinde mevcut olmayan bir hükmü ispat etmez. Lakin mevcut olan hükmün anlaşılması için kıyas ile misal getirilebilir. Bu madde anlaşıldı değil mi? Dinde mevcut olmayan bir hüküm kıyasla ispat edilmez. Fakat dinde mevcut olan bir hükmün anlaşılması için kıyas ile misal getirilebilir. Delilde, yani naslarda illet yasaklanmışsa, bütün bu illeti taşıyanlar bu yasağa dahildir. Eğer illet yasaklanmışsa. Mesela sekir, sarhoşluk veren her şey hamurdur. Hamurun azı da çoğu da haramdır. Hadisinde olduğu gibi. Burada sarhoşluk verme illeti yasaklanmıştır. Bu illeti taşıyan her madde bu yasağa dahildir. İsim yasaklanmışsa müsemmasının benzerleri buna ilhak edilmez. Mesela bir şey, az önce gerçi bir örnek verdik ama bir şey ismen yasaklanmışsa, mesela sarımsağı verdik. Sarımsaktaki illet işte çorapta da var kokusu bakımından. O halde onu da buna ilhak edelim diyerek bu yola gidilmez. Nas varid olmayan yerde sahabe kavlini almak kıyasa manidir. Yani nas bulunmayan yerde bir kimse bir nas'a ulaşamamışsa, yani zaruret halinde kaldı, o anda kıyasa başvurmak durumunda. Bildiği naslardan hareketle o karşılaştığı durumu kıyasla halletmek durumunda. Eğer o konuda sahabe kavlini biliyorsa kendisi kıyas yapmaz, sahabenin kavliyle amel eder. İllet ancak nas ile sabit olur. Yani bir şeydeki bir maddenin haramlığındaki illeti ancak nas tespit eder. Ancak Kur'an ve sünnet naslarıyla tespit edilmesi gerekir. İnsan aklıyla bir illet uyduramaz. Görünüşteki şüphe ile illetlendirme sahih olmaz. Görünüşte bir şüphe sebebiyle, suri bir şüphe sebebiyle illetlendirme sahih olmaz. İbadetlerde asla kıyas olmaz. Bu da bidatlerin önünü tıkayan bir husus. Diğer bir önemli konu Resul sallallahu aleyhi ve sellemin fiilleri. Bunların delalet ettiği manalar. Hususilik ancak delil ile sabit olur. Yani bir şeyin Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a has olduğunu söylemek, başkalarını bağlamadığını söylemek ancak delil ile sabit olur. Mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın gece namazı bana farz ama sizlere nafiledir kavli gibi. Bu açık ifadeyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a onun farzlığının has olduğunu veya dörtten fazla evlenmesinin Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a has olduğunun delille tespit edilip diğer şeylerdeki hususiliğin ancak ayrı bir delile ihtiyaç duyması gibi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın ikrarı hüccettir. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir şeyin yapıldığını, söylenildiğini işitir de ona ses çıkarmazsa, karşı çıkmazsa, yani sükut ederse, kabul ile karşılarsa o hüccettir. İlla ki fiili olarak onu yapması veya diliyle söylemiş olması gerekmez. Resul aleyhissalatü vesselam zamanında vaki olan bir şey, Nebi aleyhissalatü vesselam ona vakıf olmamışsa bile hüccettir. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hayattayken bir olay oluyor. Sahabeler arasında bir olay oluyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o olaydan hiç haberdar olmuyor. O olay, yani sahabelerin bu noktada yaptığı hüccettir. Peygamber hayattayken yaptıkları. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vahiy ile hareket ediyordu. Onların yaptıkları yanlışlar Resul'e bildiriliyordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam vakıf olmamışsa bile onun hayatında olan bir şey hüccettir. Mücerret fiil vaciplik ifade etmez. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bir şey yapmış olması, mücerret olarak yapmış olması ama kavliyle bunu emretmemesi veya tavsiye etmemesi vaciplik ifade etmez. Mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kustu diyor sahabilerden birisi ve abdest aldı diyor. Ben de ona abdesti için su tuttum diyor. Bu vaciplik ifade etmez, müstehaplık ifadedir. Dolayısıyla kusan kimse abdest alırsa bu müstehaptır. Ama almazsa abdesti bozulmuş olmaz. Eğer bozsaydı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu muhakkak uyarması gerekirdi. Kim kusarsa abdest alsın demesi gerekirdi. Evet, abdesti selamla almamış. Evet. Abdesti aldıktan sonra almış. Evet. Yani bunu emretseydi o vaciplik ifade ederdi. Aslen mübah olan şeylerde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin onu terk etmesi terk etmenin vacip olduğunu göstermez. Mesela keler eti yemek gibi. Aleyhissalatü vesselam bunu yemiyor. Onu terk ediyor, yemeği terk ediyor yani keler etini yemeyi. Peygamber aleyhissalatü vesselam onu yemedi diye onu yememek, terk etmek vaciptir denilemez yani. Bu vaciplik ifade etmez. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yapmayı düşündüğü fakat yapmadığı şey hüccet değildir. Mesela ne diyor? İçimden geçirdim ki şu cemaatle namaza gelmeyenler için odun toplayıp evlerini başlarına yakayım diye içimden geçirdim diyor. Ama bunu yapmadı. Bu hüccet değildir. Yine şayet ümmetime meşakkat vermeyecek olsaydım misvak kullanmalarını emrederdim diyor ama emretmiyor. Bu da vaciplik ifade etmez. Hüccet değildir. Resul aleyhissalatü vesselamın kasıtsız olarak yaptığı fıtri fiillerini, cibilli fiillerini taklit etmek Allah'a yakınlık getirmez. Mesela İbn-i Ömer radıyallahu anhuma'nın Peygamber aleyhissalatü vesselam bir yerden giderken kavis çizerdi diyerek aynı kavisi takip etmesi gibi. Bu sünnet müstahap değildir. Kişiye sevap kazandırmaz. Bunlar kişiye sevap kazandırmaz. Ama diğer madde Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin müstahap kıldığı sıradan işleri Nebi aleyhissalatü vesselama muhabbetten dolayı yapmak müstahaptır. Taş olayı buna müstahaplığa geliyor. Cibilli olmaktan çıkıp yani burada şunu ayırt edelim. Birinde kasıt vardır, birinde kasıt yoktur cibilli hareketlerde. Yani fıtri hareketlerde birinde kasıt vardır, birinde yoktur. Mesela Enes radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kabak yemeği yerken özellikle kabak tanelerini seçtiğini gördüm. Ben daha önce hoşlanmadığım halde artık kabağı sevmeye başladım diyor. Bak bu kişiye muhabbet sevgisini kazandırır. Müstahaplıktır bu. Burada müstahaplık var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam burada bir kastı var. Ama diğerinde o kavis çizmesi gibi şeylerde herhangi bir kastı yok. Yine sarık sarmayı da biz bu manada ele alıyoruz. Bunda herhangi bir kastı yok ve ümmete de bunu teşvik eden, müstahap kılan, öven herhangi bir hadiste sabit olmamıştır. Cibilli olmaktan çıkıp yani fıtri bir hareket olmaktan çıkıp teşri için yapmış olması muhtemel fiillere devam edip onunla yetinmek müstahaptır. Sabah namazında sünnet ile farz arasında uzanmak gibi. Rivayetlerde öyle geliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra uzanırdı diyor. Sağ yanına uzanırdı diyor. Ondan sonra bu uzanmadan sonra kalkıp farz namazını kılmaya çıkardı diyor. Bunun teşri için olması ihtimali vardır. Bu sebeple bir insanın sabah namazından sonra sünnetinden sonra sağına uzanması müstehaptır. Burada şunun altını çizelim bir uyarı olarak. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan bunun lafzi olarak rivayeti şazdır. Bu fiili olarak Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın fiili olarak rivayet edilmiştir. Sahih olanı budur. Şaz olan rivayet ise sizden kim sabah namazının sünnetini kılarsa sağ yanına uzansın şekliyle geliyor. Bu şaz bir rivayettir. Eğer bu rivayet sahih olsaydı sabah namazının sünnetinden sonra uzanmak, bir miktar uzanmak vacip olurdu. Çünkü emir sigası olurdu. Yapma gereği varsa ve bir engel olmadığı halde Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir fiili terk etmişse, bu yapma gereği olan fiili terk etmişse, onu terk etmek sünnettir, yapmak bid'attir. Yani bir şeyi yapmaya bir ihtiyaç olmuş Nebi Aleyhisselatü Vesselam zamanında ama hiçbir engel olmadığı halde Nebi Aleyhisselatü Vesselam onu yapmamış. Hiçbir engel olmadığı halde. Bu iki şart. Yapma gereği olacak. İkincisi, herhangi bir engel bulunmayacak. Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle bir durumda bir fiili terk etmişse bize de terk etmek sünnettir. Onu yapmak bidattir. Mesela Nebi aleyhissalatü vesselamın doğum gününü kutlamak gibi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendisi için bunu kutlamamıştır. Bazıları bunu bir gereklilik gibi görüyor. Ne diyor? Olur mu? O Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Onun doğumuna sevinmeyeceğiz de kutlamayacağız da ne yapacağız diyerek. Sahabede de yok böyle bir şey. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hiçbir engeli olmadığı halde böyle bir şey yapmamıştır. Terk etmiştir. Bize de bunu terk etmek sünnettir. Yapmak bidattır. Kandil geceleri gibi. Yani Miraç kandili gibi, Berat kandili gibi, Regaib kandili gibi insanların sonradan çıkardığı şeylerde bu kaideye muhalefet vardır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin fiilleri arasında muaraza yoktur. Yani çelişki yoktur. Tek bir meselede birbirine muhalif fiiller yapmış olması ikisinin de meşru olduğunu gösterir. İkisinin de meşru olduğunu gösterir. Ayakta belirtmesi. Ayakta belirtmesi gibi, evet. Şayet kavil ile, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü ile fiili birbirine çelişkili olursa, muarız olursa ve aralarını bulmak mümkün olmazsa, telif etmek, cem etmek mümkün olmazsa, sözlü olan fiili olana mukaddemdir. Mesela bir cem edilene örnek verelim, bir de cem edilemeyene örnek verelim. Cem edilen, sizden biriniz kıbleye önünü arkasını dönerek bevletmesin, ihtiyacını gidermesin, kazayı hacet yapmasın. Bu bir yasak. İbn Ömer radıyallahu anh'a diyor ki, ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı duvarın üstünden gördüm diyor. Bir duvarlı bir yerde, duvarla örtülü bir yerde kıbleye doğru kazayı hacet yapıyordu diyor. Ben bu şekilde gördüm diyor. Burada ulema şu şekilde cem etmişlerdir bunu. Açık alanlarda kıbleye yönelmek haramdır kazayı hacet yaparken. Ama kapalı yerlerde buna meşruluğuna Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu fiili delildir. Cem edilmeyene örnekte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kırmızı, sarı, safran, zaferan, vers gibi sarı ve kırmızı renkli elbiselerden yasaklamıştır. Bazı rivayetlerde, Bera bin Azib ve Ebu Cuhayfe'den gelen rivayetlerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kırmızı elbise giydiği rivayet edilir. Bunlar sahih rivayetlerdir. Bunların arası cem edilemediğinden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın fiili değil, kavli yasağını dikkate alırız, sarı ve kırmızı elbiseden kaçınırız. Gerçi bazı alimler, İbn-i Kayyım gibi bazı alimler şöyle bir cem yolunu tutmuşlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın giydiği kırmızı elbise tek renk kırmızı değil. Yol yol çizgileri olan bir kırmızıydı diyor. Bu biraz uzak bir tevil olduğundan bu teville hareket edilmez. Kırmızı ve sarı elbiseden kavli hadise uyarak uzak durmak en şeyidir. Evet, sahabe sözünde dikkat edilmesi gerekenler, sahabelerden gelen mevkuf rivayetlerdeki kaideler şöyle. Sahabe sözü, eğer ona muhalefet eden başka bir sahabenin sözü yoksa nas bulunmayan yerde hüccettir. Nas bulunmayan yerde hüccettir. Buna bir örnek verelim. Mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bayram tekbirlerinde ellerini kaldırıp kaldırmadığı hususunda rivayet yok. İbn Ömer radıyallahu anh'dan bir rivayet var. O ellerini kaldırırdı diye bayram tekbirlerinde. Hiçbir sahabeden de ona muhalefet eden yok. Eller kaldırılmaz diye muhalefet eden yok. Bu durumda İbn Ömer radıyallahu anh'ın bu fiili hüccettir. Elleri kaldırmak gerekir yani. Ama nas bulunan yerde hüccet değildir. Nas bulunan yerde sahabenin sözü kesinlikle hüccet değildir. Mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki sakallarınızı serbest bırakın. İbn Ömer radıyallahu anh'dan gelen sahih rivayette uçlarından alırdı diyor. İbn Ömer alırdı diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kavli hadisi bunu emrettiği için, serbest bırakmayı ve ona dokunmamayı emrettiği için onunla amel etmek gerekir. İbn Ömer radıyallahu anh'ın buradaki sözüne itibar edilmez. Çünkü burada nas vardır. Diğerinde bakın nas olmadığı için İbn Ömer'in sözü delil oldu. Bir meselede sahabe ihtilaf etmişse, yani bir sahabe böyle demiş, diğer sahabe böyle demiş. Hüküm aslına döndürülür ve birinin sözü diğerinin sözünün önüne geçirilmez. İkisinden birini taklit caiz değildir. Bu iki görüşten birini taklit edip birinin görüşüne tutunmak caiz değildir. İkisi de terk edilir. Kitap ve sünnetin nasındaki asıl hüküm neyse ona dönülür. Bu Buna örnek. Yani sünnet olmuş şimdi, onlar böyle çatışmaya girmeyecek. Şimdi bunu şey olarak düşünüyorum ben. Bu her bir kaidenin delilleriyle birlikte ve örnekleri, misalleriyle birlikte ayrı bir kitap olarak düşünüyorum. Şimdilik giriş olsun diye ben bu kaideleri çıkardım. Yani aceleye geldi biraz. Ama onu zaten baştan beri düşünüyoruz. Yani ehli hadisin menhecine göre bir fıkıh evet. usulü. Şimdi burada kaideyi tekrar edersek... Bir meselede sahabe ihtilaf etmişse hüküm aslına döndürülür ve birinin sözü diğerinin önüne geçirilmez. Yani birini alıp biri terk edilmez. Biz burada sahabelerin sözlerine değil, sahabelerin şahsi görüşleriyle yaptıkları açıklamaları değil, ihtilaf ettiyse bakın ikisi veya iki grup sahabe veya üç grup sahabe, dört grup sahabe, dört farklı görüş ortaya koydu. Biz bu görüşlerin hepsini bir kenara bırakırız. O görüşün dayandığı Kur'an nası veya sünnet nası neyse onun zahirine göre hareket ederiz. Sahabe sözü meşhur olmuş ve ona hiç kimse muhalefet etmemişse icma ve hüccet olur. Sahabenin sözü meşhur olmuş, hiç kimseden de ona muhalefet ettiği nakledilmemişse bu icma mahiyeti taşır ve hüccet olur. Yani sukuti bir icma mahiyeti taşır. Ama meşhur değilse, nadir bir mesele ise burada icma söz konusu olmaz. Sahabeler bir meselede iki görüşe ayrılmışsa, Raşid halifelerden birinin savunduğu görüş diğerine tercih edilir. Yani yine iki grup sahabeyi düşünün. Bir grup helalliğini, bir grup haramlığını savunuyorsa bir meselede Raşid halifelerden biri veya hepsi veya ikisi fark etmez. Raşid halifelerden birinin bulunduğu diğerinkilere tercih edilir. Bir tarafta Ebubekir'inki, bir tarafta Ali'ninki varsa Ebubekir radıyallahu anh'ın bulunduğu taraftaki tercih edilir. Bunlar tercihlerde, sahabelerin görüşlerindeki tercihlerde kaydı. Sahabe kendi rivayet ettiği hadisi anlama konusunda başkalarından daha iyi bilir. Daha iyi anlayar. Buna layıktır. Yani ihtilaf halinde hadisin ravisinin görüşü başkalarına tercih edilir. Yani bir hadisi bir sahabe rivayet ediyor. Hadisi dinleyen başka bir sahabe ona muhalefet ediyor. Hadisi anlama noktasında. Yani hadisin delalet ettiği mana şudur derken ravi başka bir şey diyor, dinleyen başka bir şey diyor. Bu durumda bizzat rivayet edenin anlayışı diğerininkine mukaddemdir, önceliklidir. O hadisin fıkhı bizzat Allah Resulü'nden dinleyeninki tercihe şayandır. Eğer sahabe rivayet ettiği hadise muhalefet ederse, rivayet ettiği hadise kendisi muhalefet ederse, onun kendi görüşüne değil rivayet ettiği hadise itibar edilir. Yani bir hadis nakletmiş, diyor ki önce ellerini koyacaksın diyor. Ama o hadisi rivayet eden önce ellerini değil de dizlerini koyuyor. Bu durumda sahabenin görüşüne değil, rivayetteki lafız neyse ona itibar edilir. Nasih ve mensuh konusundaki kaidelere gelince, selefin kastettiği nasih ve mensuh, müteahhirinin kastettiği nasih ve mensuhtan farklıdır. Selefin anlayışına göre ele almalıyız biz nasih ve mensuh meselesini. Nesih, hükmün kaldırılması demek. Nesih, ihtimal ile değil, delil ile, kesin delil ile sabit olur. Haberler ve külli kaidelerde nesih olmaz. Mesela Allah Azze ve Celle bir durumdan haber veriyor veya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir durumdan haber veriyor. Bunda nesih olmaz. Çünkü haberdir o. Bir de külli kaideler dediğimiz temel, değişmez kaideler vardır. Bunlarda nesih olmaz. Tevhid ve şirk gibi. Kıyas ile nesih caiz değildir. Sahabenin neshe dair sözü makbuldür, geçerlidir. Sahabe şu neshedildi dediği zaman bu hüccettir. Bir sahabenin İslam'a geç girmiş olması nesih delili değildir. Mesela bazıları şöyle söylemişlerdir. Mesela Talh bin Ali radıyallahu anh'ten gelen bir rivayette cinsel uzuvdan için ona dokunmakla ilgili o senden bir parçadır, abdesti bozmaz ona dokunman diyor. Ebu Hureyre, Büsre binti Safvan hadislerinde ise, Büsre binti Safvan hadisinde kim fercine dokunursa abdest alsın diyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh hadisinde ise, arada bir engel olmaksızın cinsel uzuvuna dokunan abdest alsın diyor. Aslında bu üç rivayeti birleştirmek gayet mümkün. Birini nasih, birini mensuh. Ebu Hureyre radıyallahu anh genç Müslüman oldu diye, Hayber'in 7. Hicretin 7. yılında, Hayber zamanında Müslüman olmuştur. Bundan dolayı Ebu Hureyre geç Müslüman oldu diye onun rivayet ettiğinin daha öncekileri neshettiği şeklinde bir iddia söz konusu edilmiştir alimler tarafından. Bu geçerli değildir. Yani sahabenin geç İslam'a girmiş olması nesih dayanağı olarak öne sürülemez. Buradaki meselede ise Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bu hadis bütün rivayetleri aslında cem ediyor. Mesela kim fercine dokunursa abdest alsın, Ebu Hureyre hadisinde arada bir engel olmadan dokunursa şeklinde geliyor. Şimdi Talh bin Ali hadisine dönecek olursak, bu hadisin İbn-i Hibban'da gelen şekli şu şekilde. Biz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a birimiz namazda cinsel uzuvuna dokunacak olsa ne olur? Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o da senden bir parça buyurdu diyor. Yani hiçbir çelişki yok. Çünkü namazda insan çıplak olarak dokunmaz, elbise üzerinden dokunur. Bu abdesti bozmaz. Ama kim çıplak olarak dokunursa, Büsre binti Safvan hadisinden dolayı onun abdest alması gerekir. Abdesti bozulur. Cem ve tercih meselesi, bundaki kaideler. Mesela az önce biz cem yaptık aslında. Birbirine çelişik gözüken hadislerin araları bulunur, atılmaz. Yani hadisler birbirine çelişik diye atılmaz bu rivayetler. Araları bulunur, ikisiyle de amel edilir. Mesela biz bu hadislerin üçüyle de amel ettik bakın. Delillerin biri sabit olmamışsa araları bulunmaz. Mesela bu rivayetlerden biri zayıf olmuş olsa işte zayıfa göre de cem edelim yoluna gidilmez. Mesela ben Suiti'den El Cevabül Hatem Ansualil Hatem adlı Risale'yi tercüme etmiştim. Orada yüzük takmanın sünnet olanı olmayanıyla ilgili bir bapta yazılmış Risale'ydi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüğünü sol elinin parmağına da taktığına dair sahabelerden rivayetleri naklediyor. Her ikisinin de sahih yollarla geldiğini söylüyor. Ve en son bitirirken şu ifadeyi kullanıyor. Begavi diyor, şu zayıf hadise dayanarak sol ele takma rivayetlerinin muahhar olduğunu, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam önce sağ elinin parmağına takarken sonra sol eline takmaya başlamıştır hadisini getiriyor diyor. Bu zayıf bir hadistir. Bu hadisle amel etmiştir Begavi diyor. Yani sol eline takma hadisleri sağ ele takma hadislerini neshetmiştir. Burada Begavi zayıf hadise dayanmıştır diyor. Şayet bu rivayet zayıf olsaydı böyle bir cem caiz olmazdı. Her ikisi de amele müstenit olurdu. Her ikisine de meşru dememiz lazımdı. Bu zayıf rivayeti kesinlikle dikkate almazdık. Ama ben bu rivayeti bu Risale'yi tahkik ederken araştırdım, rivayetlerini tahric ederken isnadının sahih olduğunu, sahih bir isnatla da geldiğini tespit ettim. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın en son uygulaması sol elinin cin parmağına, serçe parmağına takması. Önce diyor sağ eline takardı, sonra sol eline takmaya başladı. Bakın bu rivayet ihtilafı kaldırıyor. Bu sahihtir. Elbani de Tirmizi'nin Şemail kitabına yazdığı muhtasarda sahih olduğunu belirtiyor bu rivayet. Yani en son uygulama bu. Ama bu sahih gelmeseydi kesinlikle dikkate alınmazdı. Bununla cem yoluna gidilmezdi. İki delil uzak tevil ile cem edilmez. Az önce uzak tevile örnek verdik. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kırmızı elbise giymesi çizgili olsa gerek diye uzak bir tevilde bulunuyor. Herhangi bir buna dair delil zikredilmedi. Ve cem imkanı varken tercihe gidilmez. Yani rivayetlerden birini tercihe gidilmez. Aradakini cem etme imkanı varken. Mesela biz bu yüzük meselesinde cem imkanını bu söylediğimiz sahih hadis ortaya koyuyor. Biz aralarını cem ediyoruz. Önce Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sağ eline takıyordu ama en son uygulaması sol eline takmaya başladı. Böylelikle sağ eline taktığını rivayet edenlerle sol eline taktığını rivayet edenlerin arasını cem etmiş olduk. sahih bir rivayetle. Böyle bir imkan varken işte dileyen işte kuvvetli gören sağ elle taksın, kuvvetli gören sol elle taksın, böyle bir yola gidilmez, tercihe gidilmez. Bilakis bu cem ile, cem imkanı, cem'i ispat eden delile göre hareket edilir. Şer'i lafızların delaleti hakkındaki kaidelere gelince, kitap ve sünnette gelen lafızlar şer'i hakikate hamledilir. Hakiki olarak ele alınır. Kitap ve sünnette varid olan nefi kemal, yani tamamıyla nefi, müstehaplığı değil, vacibin kemalini nefyeder. Müstehabın kemalini değil. Mesela buna örnek, bir tane adam geldi mescide, adam tadili erkanına riayet etmeden namaz kıldı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona ne dedi? Sen namaz kılmadın, bakın burada bir nefi var. Kıldığı namazı nefi ediyor. Sen namaz kılmadın, git bir doğru düzgün kıl diyor. Burada o adamın tekrar namazını kılması müstahap değil, vaciptir. Çünkü buradaki nefi vücubu nefy ediyor. Müstahaplığını nefy etmiyor. Böylelikle tadili erkanın vacip olduğunu anlamış oluyoruz. Muhterinler müşterek lafızda cem edilirse iktiran delili kuvvetli olur ve tafsilatında ayrılırlar. Bu şu demek. Mesela şu beş şey fıtrattandır diye sayılıyor hadiste. Diğer bir hadiste şu on şey fıtrattandır diye sayılıyor. Bu on şey, sayılan bu on şeyin hepsi fıtrat. Birinin birkaçının dahil olduğu hükme diğerleri de dahil olur. Şimdi teker teker, yani burada fıtrat diye sayılanların hepsi fıtrattır. Teker teker hükümlerinde ayrılabilirler. Mesela diğer bir hadis, cuma günü gusletmek, misvaklanmak ve evindeki kokudan sürünmek Müslümanın üzerinde bir haktır diyor. Yani cuma günü gusletmek Müslüman üzerinde bir haktır. Misvaklanmak Müslüman üzerinde bir haktır. Evindeki kokudan sürünmek Müslüman üzerinde bir haktır. Şimdi buradaki hak ifadesi müstahaplık mı ifade ediyor, vaciplik mi ifade ediyor? Bu üç şeyin hepsini de tek bir vasıfta ele alıyor bakın. Hepsine de hak tabiri kullanılıyor. Hadiste sayılan şeylerden ikisi müstehap bir hak ise, üçüncüsü de aynı hükümdedir. Zira üçünün de müşterek ismi haktır. Evet. Burada mesela misvaklanmak müstehap. Koku sürünmek müstehap. Diğer delillerle biz bunların müstehap olduğunu anlıyoruz. Aynı şekilde cuma günü gusletmenin de bunların hükmüne dahil olduğunu anlıyoruz. Çünkü hepsi de aynı şeyde. Aynı isme müsemma kılınmıştır bu rivayette. Evet, şer'i lafızların delaletindeki kaideler böyle. Şimdi geldik önemli meselelerden birisine. Emir. Lafızlardaki emir. Emir vaciplik ifade eder. Mutlak manada emir vaciplik ifade eder. Bir, emirle birlikte illet zikrediliyorsa bu müstehaplık içindir. Mesela sabah namazını erken kılın, bunun ecri büyüktür gibi. Yani burada illet ecrin büyük olmasınadır. Bu müstahaplık için bir emirdir. Vaciplik için değil. 2. Şayet emrin üzerine başka bir delil varsa, birincisi vaciplik ifade etmez. Yani emir vaciplik ifade etmez. Mesela kişi Müslüman kardeşinle karşılaşırsa Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh desin. Ama bu hadiste geçen ve rahmetullahi ve berekatuh ziyadesi vaciplik ifade etmez. Çünkü diğer hadislerde sadece esselamu aleyküm demesi emrediliyor. Yani selam vermek, esselamu aleyküm diye Müslümana selam vermek vaciptir. Ama ve rahmetullahi ve berekatuh kısmı müstehaptır. Burada vacip olan sadece esselamu aleyküm kısmı. Bu vacip. ve rahmetullahi ve berekatuhu diye ziyadesi müstahaplık ifadedir. Nitekim İmran bin Husayn hadisinde birinde selam veren birine 10 sevap diyor. Ve rahmetullahi diyene 20 sevap diyor. Ve berekatuhu diye selam verene 30 sevap diyor. Yani her birine bir ecir zikrediyor. Şayet bu tamamıyla 3 sigayla birlikte vacip olsaydı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde ayırmazdı. Çünkü başka rivayetlerde sadece Esselamu Aleyküm desin diye geliyor. 3. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin fiili emrin terki şeklinde gelmişse, yani emrettiği şeyi terk etmek sureti de gelmişse, emir müstehaplık ifade eder. Mesela beyaz elbise giyiniz, kefenleri beyaz yapınız hadisinde olduğu gibi. Bu hadiste, beyaz elbise giyiniz hadisinde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın başka renklerde elbise giydiği sabit olmuştur. O halde buradaki emri biz müstehap olarak ele alırız. Beyaz giymek müstehaptır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kırmızı elbise giydiği de, yeşil elbise giydiği de varit olmuştur. Dördüncü kaide, emir konusundaki dördüncü kaide, emir hadisini rivayet eden sahabe, bu emrin vaciplik ifade etmediğini açıklarsa, ravisi hadisi anlamada mukaddem olduğundan kabul edilir. Mesela şu an aklıma gelen bu konudaki rivayet, Ümmü Atiye radiyallahu anhadan, işte bizlere cenazeye katılmamamız emredildi ama bu konuda ısrarcı olunmadı diyor. Yani bu hadisin ravisi budur, bu sahabe hanımdır. Ve onu açıklıyor. Bunun vaciplik ifade etmediğini açıklıyor. Ali radıyallahu anh yine kurban kesmeyi rivayet ederken bu farz şeyler gibi, mektube namazlar gibi de bu şekilde farz kılınmadı diyor. Emredildi ama farzda kılınmadı diyor mesela. Bunun gibi eğer ravisi bunu açıklıyorsa bu makbuldür, bu delildir. Evet. Bu saydığımız dört maddeden, bu maddelerde zikredilen karineler, emri vaciplikten müstehaplığa, yasağı da haramlıktan mekruhluğa çevirir. Yani böyle bu istisnalar varsa emirde veya yasakta, eğer emirse vacip olmaz o emir, müstehap olur. Eğer yasak ise söz konusu olan, o yasakta haramlık ifade etmekten mekruhluk ifade etme derecesine iner. Emir fevriliği gerektirir. Derhal yapılması gerekir. Aynı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kalkın tıraş olun demesinde sahabeler sallandılar, ağırdan aldılar. Bir türlü kalkmadılar. En son kendisi yaptı. Allah Azze ve Celle de bundan dolayı ihtar etti. Böyle bir emir söz konusu olduğu zaman derhal yapılması fevrilik ifade eder. Yani o emri sallamak, geciktirmek meşru değildir. Bir şeyi yapmak hakkındaki muayyen sıfat emirle gelmişse, o işi yapmak vacip olmasa da yapıldığı takdirde emredilen şekilde yapılması vaciptir. Mesela biriniz taşla istinca ettiğinde tek sayıda yapsın hadisinde taş ile istinca vacip değildir. Ama bir kimse taş ile istinca ederse tek sayıda yapması vaciptir. Aynı şekilde gece namazı kılmak vacip değildir. Ama gece namazı kılan kimsenin vitir yapması, sonunu teklemesi vaciptir. Bunun gibi. Sahabenin şöyle emrolunduk gibi sözleri emredilen şeyin vücubunu gösterir. Vacip olduğunu gösterir. Sakıncadan sonra gelen emir, yani yasaktan sonra gelen emir, emrin varid olmasından önceki durumunu ifade eder. Mesela Nisa suresinin 176. ayetinde ihramdan çıktığınızda avlanın buyuruluyor. Bu ayetteki avlanma emri ihramdan çıkış içindir. Avlanmak mübahtır ama ihramdayken yasaktı. Yani ihramlıyken yasaktır. İhram yasağı kalkınca ihramdan önceki hükmü olan mübahlığa döndü. Yani bu durumda hazardan, tahsirden sonraki sakıncadan sonra gelen emir, emrin vacip olmasından önceki durumuna döndürür. Buradaki emir, mübah olan bir konuda olduğu için, mübah bir şeyin emredilmiş olması, bunun vacip olduğunu değil, sırf ihramdan çıkmak ifade ettiğinden dolayı vaciplik ifade etmez. Emir anlamındaki haber, vacipliğe delalet eder. Mesela, kim üzerinde oruç borcuyla ölürse, onun yerine velisi oruç tutar. Burada bakın haber veriyor ama emir içeren bir haber bu. Velisi onun yerine oruç tutsun demektir bunun anlamı. Emir vaciplikten çıkaran bir delil olması halinde mübahlık değil müstahaplık ifade eder. Çünkü emir olarak gelmiş bir kere. Vacipliği yani farzlığı ortadan kalkarsa her halükarda müstahaplık yani yerine getirdiğin takdirde sevap kazanırsın. Ecir alırsın. Sahabenin emri vaciplik ifade etmez. Bir şeyi sahabenin emretmiş olması vaciplik ifade etmez. Kaza yeni bir emir gerektirir. Yani bir ameli, vaktinde yapılmayan bir ameli kaza etmek yeni bir emir gerektirir. Eda emri ile yerine getirilmez. Mesela fıtır sadakası bayram namazından önce verilmekle emredilmiştir. Kim bu vakti geçirirse ister unutarak ister kasten olsun kim bu vakti geçirirse bu vacip ondan sakıt olur. Bunu kaza etmez. Kaza etmenin vacip olması için yeni bir emir gerekir. Çünkü bu vakitle sınırlı bir emirdir. Aynı şekilde namaz da böyle. Bu sebeple namazı namazda bir istisna var fıtır sadakasından ayrı olarak kim unutursa uyursa bayılırsa bu mazurdur diyerek. Bunları hatırladığı, uyandığı, kendine geldiği zaman kılar. Naslarından dolayı bunlar kaza edilir. Ama bile bile bu mazeretlerin olmadığı bir namazı kaza etmek yeni bir emri gerektirir. Böyle bir emir de olmadığı için onların kazası yoktur dinde. Zaten asıl olan nedir? Bile bile namazı terk etmek kişiyi İslam dinin dışına çıkarır. Neuzubillah. Bir soru neticesinde varid olan emir soranın kastına göredir. Mesela Bera radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme deve etinden dolayı abdest gerekir mi diye sorunca ondan dolayı abdest alın diye emretmiştir. Bu vaciplik içindir. Zira Bera radıyallahu anh'ın kastı bu idi. Yani onun vacip olup olmadığını kastediyordu. Son olarak yasak meselesinden de bahsedelim nehilerden. Nehi, yasaklama, haramlığa delalet eder. Yine nehi, fesada delalet eder. Yani mesela ihramlının nikahı yasaklanmıştır. İhramlı iken nikah kıymak yasaklanmıştır. Aynı şekilde şigar nikahı yasaklanmıştır. İhramlı iken kıyılan nikah fasittir, geçersizdir. Veya şigar nikahı yapan kimse bu nikah geçersizdir. Şigar karşılıklı olarak işte sen bana kız kardeşini ver ben de sana kız kardeşimi vereyim şeklinde yapılan nikah. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Buydu. İpekli elbise yasaktır. Namaz ise emirdir. İpek elbise içerisinde bir kimse namaz kılarsa namazı fasit olmaz, batıl olmaz. Neden? Burada ipekten nehi namaza bağlanmamıştır. Onunla ilişkilendirilmemiştir. Ama nikaha gelince, nikahta doğrudan bir ilişki var. Şigar nikahının yasaklığı veya ihramlıyken nikahın yasaklığı, o nikahın fasit olduğunu, geçersiz olduğunu gösterir. Ama ipeğin yasaklanmasıyla namazın emredilmesi birbirinden ayrı emir ve yasak olduğu için, ipekli elbiseyle namaz kılan bir kimsenin namazı batıl olmaz. Günaha girmiştir o kimse ama namazı da geçerlidir. Nehi de Allah'ın hakkı değil de kul hakkı olanlarda kul izin verirse muamele sahih olur. Mesela ayıplı olan malın satışında zulme uğrayan kul malın ayıbını öğrenince muhayyerlik hakkına sahiptir. Bu muhayyerlik hakkında dilerse satışı iptal eder kusuru öğrendikten sonra dilerse razı olur kabul eder ve o satış ilk akdilinde geçerlilik kazanır. Bu muamele sahih olur. Ama Allah'ın hakkı olan şeylerde böyle bir şey yok. Burada kulun rızasına bir muhayyerlik bırakılmıştır naslarda. Sual neticesinde varid olan yasak, soran kimsenin kastına göredir. Mesela az önce Bera radıyallahu anh hadisini vermiştik. Bu hadis aslında devam ediyordu. Biz sadece emirle ilgili olan kısmını vermiştik orada. Devamında deve ağıllarında namaz kılmayın buyuruyordu. Buralarda namaz kılabilir miyiz diye soruyordu Bera radıyallahu anh. Deve ağıllarında namaz kılmayın. Burada Bera radıyallahu anh'ın soruş maksadı ne? Deve ağıllarında namaz kılmak haram mıdır? Caiz midir? Buradaki kılmayın emri de yasağı da haramlık ifade etmek içindir. Orada namaz batıldır. Geçersizdir. Caiz değildir. Evet. Allah Azze ve Celle izin verirse önümüzdeki haftadan itibaren diğer kaidelere geçeceğiz. Umum ve husus, yani umumilik, hususilik ve diğer fıkıhla ilgili kaidelere geçeceğiz. Bugünlük bunlarla yetinelim inşallah. Bu meselelerde anlaşılmayan bir konu varsa soruları alabiliriz. Maşallah. Ben sorayım mı? Ben de hiçbir şey anlamadım da orayı seçim değil. Sen yazmaya çalışırken onun için kaçırdım çoğu şeyi. Sen kapanacaksın. Sonra da anlamadım. Mesela bir soru sorayım. Aslında bu soracağım sorudaki hadis El-Muharrar kitabında göreceğimiz ilk hadis. Mesela bu hadiste buyuruyor ki biz bir gemi yolculuğundaydık. Yanımızda sadece içmeye yetecek suyumuz vardı. Denizin suyuyla abdest alabilir miyiz diye soruyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da onun suyu temiz, ölüsü helaldir buyuruyor. Burada neler anlaşılıyor bu kaideler, bu gördüğümüz kaidelerle ilgili olarak? Şöyle, onun suyu temiz derken yani denizin suyuyla abdest alabileceğimizi, ölüsünün helalliği de denizden çıkan mahlukatın yenilebileceği. Yok, bu kaidelerle ilgili olarak ne çıkar? Şimdi bakın, bu sahabeler ne diyorlar? Biz bir gemi yolculuğundaydık, deniz yolculuğundaydık. Yani burada bir sorumluluk var. Ha, bak sen bunu anladığın anda bu kaidelere muhalefet etmiş olursun. Orada bir zorunluluk var derken. Zorunluluk şöyle. Yani eğer bir kimse zorunlu olmasa, yani içme suyundan ayrı olarak abdest almaya da suyu varsa deniz suyuyla abdest alamaz mı? Bu manada bir zorunluluk olarak mı anladın? Mutlak delillerle gelen hükümler sınırlandırılamaz. Evet. Burada mutlak bir delil gelmiştir. Denizin suyu temizdir. Ölüsü de helaldir diyor. Yani bu deniz yolculukları için verilmiş bir ruhsat değil bakın. Lafzın mutlaklığı var. Evet. İster başka bir zaman olsun. Çünkü tahur diyor. Şimdi sınırlamayla ilgili olarak şunu da ifade edelim. Mesela klasik fıkıh kitaplarında şu ifadeleri görürüz. Temiz fakat temizleyici olmayan sular. Temiz fakat temizleyici olmayan sular diye ayırmışlar. Böyle bir şey yok dinde. Ya temizdir ya necistir. Ona da meyve suyunu örnek vermiştik. Meyve suyu iki kulleden aşağı olursa. Delil? İşte. Yani bir kimse meyve suyuyla abdest alınmaz derse ekstra bir delil getirir değil mi? Evet. O zaman o delille amel edilir. Yoksa böyle bir kayda konulmaz. Şimdi zaten suların hükümlerini ilgili bapta göreceğiz. Yani hangi sular kullanılır, hangileri kullanılmaz. Mesela ma-i mustamel. Yani kullanılmış su hakkında derler ki temizdir ama temizleyici değildir. Bir şey vardı, yanlış. Temizdir ama temizleyici değildir demek şu. Bir kimse bir suyla, diyelim bir kova suyla guslediyor. Ama o su hala duruyor. Bir kovada halen duruyor. Veya bir küvete giriyor adam. Gusledip çıkıyor. O su temizdir ama temizleyici değildir demiş fakihler. Şimdi fakihler bu kaideyi nereden çıkarıyor? Sıkıntı burada. İşte bu mutlak olan sınırlandırılamaz derken bu ifade var. Bir şeye temiz diyorsan o temizleyici değildir ifadesi yanlış bir kaide olur. Ama meyve suyu gibi kokusu, rengi, şekli değişen sular ayrı bir yasağa binaen yasaktır. Yani onlarla abdest alınmaz. Onda temizleyicilik vasfının olmaması ayrı bir şeye, illete binaendir. Ama kullanılmış bir suya temizleyici değildir demek fakihlerin düştüğü hatalardan birisidir. Bununla ilgili bir hadis de herhalde tam hatırlamıyorum da abdest aldığınız suyla taharetlenebilirsiniz diye bir hadis mi vardı? Ben yanlış mı hatırlıyorum? Ya, tabii yerden mi duydum? Öyle bir şey benim aklımda ama var mı onunla ilgili bir şey? Evet. Bu meseleler, yani şu kaideleri öğrendikten sonra bunların uygulamasını kitabın asıl metnine geçtiğimiz zaman bizzat uygulayarak göreceğimizden daha iyi anlaşılacak inşallah. Şimdi kaydı olarak bunları bilelim. Haftaya inşallah ben diğerlerinden devam edelim. Bu kaydeleri bir bitsin. Ondan sonra kitabın asıl metnine geçeceğiz inşallah. Yazma konusunda yetişemiyoruz artık. Hani artık onu dedim. Yani kayıttan artık yazamayanlar kayıttan şey yapabilir. Veya bunları ben bir çıktı yaparım. Yani fotokopi yapıp kaydeleri o şekilde yapabiliriz. Dediğim gibi ben yazacağım derken bazı yerleri kaçırdım, yetişemedim. Hatta yazdığı bıraktım. Yani Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurike ve etubu ileyk.